choice. No voice, it's no dice. Dead meat Saturday night. Meanwhile, out in the streets, it's more bricks than kicks. Picks from the sticks. Don't know what makes them tick. Don't know what's next. No work, no play, no busman's holiday. No show, no way out in sight. It just ain't right on this deadbeat Saturday night. It's more pricks than kicks, because those picks from the sticks don't know what makes them tick, don't know what's next. No smoke, no drink, still can't sleep a wink. No hope, no joke, no flicks with chicks, them ain't right. Deadbeat Saturday night. There's no work, no play, no busman's holiday. No dough, no show, no way out in sight. It ain't right. Deadbeat Saturday night. It just ain't right. Jako się rzekło, Van Morrison jest wyrazisty, bezkompromisowy. Od lat na przykład znane są jego opinie, że inni artyści, wszyscy dookoła, podkradają mu pomysły na piosenki. I McCartney, i Springsteen, i inni podkradają mu te pomysły, gdy one tylko pojawiają się w głowie Vana Morrisona jakimś tajemniczym sposobem. No a ostatnio Van Morrison jest zdecydowanym przeciwnikiem epidemicznych ograniczeń i zakazów. W rezultacie na Wyspach Brytyjskich opinie są podzielone. Jedni uważają, że Van Morrison śmiało wskazuje kluczowe problemy ludzkości. Drudzy twierdzą, że po prostu wygaduje lub wyśpiewuje głupoty. Czyli trochę tak jak u nas. Każdy elektorat musi sobie wybrać, co mu tam pasuje w treści pieśni, lub po prostu skupić się na jej linii melodycznej. It's just plain jealousy. Oh, jealousy. Why don't they just let me be? They don't take my philosophy. It's just plain jealousy. Is it because I'm good at my job? Don't go with them all. I don't do what they want me to do. I made it in spite of you. You don't have a clue. Have a clue just what it takes. You say you never got the breaks, or you just don't have what it takes to babe, to the system like you. It's just plain jealousy, yeah. Is it because I'm good at my job? With the mob, I don't do what they want me to do. I made it in spite of you. You don't have a clue just what it takes. You say you never got the breaks, but do you have what it takes? System like you. Oh, jealousy. The things they say about me, not too blind to see. Just plain jealousy. Tylko 3 z 28 piosenek na albumie Vana Morrisona Latest Record Project Volume 1. Muzycznie, wokalnie to bardzo dobra płyta. Ja bardzo lubię Morrisona, więc polecam Państwu. No a teraz wybierzemy się na koncert znanej brytyjskiej grupy, którą rozpoznają Państwo niewątpliwie po kilku taktach utworu. Zespół New Order wydał oficjalny koncertowy album Education, Entertainment, Recreation. Płyta nagrana 9 listopada 2018 roku w Londynie, wtedy po wydaniu studyjnego longplaya. 21 nagrań na tym obszernym albumie. Grano nowe utwory z płyty studyjnej, kilka ważnych utworów z całej historii New Order, no i na zakończenie kilka ważnych utworów zespołu Joy Division. zespołu New Order z koncertowej płyty nagranej w bardzo dużej sali Aleksandra Palace w Londynie, no ale to były jeszcze czasy przedpandemiczne, jesień 2018 roku. Nieźle nagrana płyta, polecam Państwu. W ostatnim dniu minionego roku ukazała się bardzo interesująca nowa płyta zespołu Hedone 2020. Hedone to, jak wiadomo, autorski generalnie projekt muzyczny Macieja Werka z udziałem grupy zaprzyjaźnionych muzyków. W roli autorki tekstów i wokalistki wystąpiła gościnnie Joanna Prykowska. Pytam siebie, czy tak ma być? Już będzie powszechczas. Każdy mój niepewny krok. Kupa mi grunt. Co lubię, nie pamiętam już. Obojętność mdli. Nade mną niebo stale tkwi. Słońce ciągle lśni. Zbyt odległe, by sięgnąć i za ten smutek, za ten żal niewykrzyczaną złość. Gdzie spojrzę, tam noc, tam pusto. Z radością mogę Państwa poinformować, że nowy album Hedone, wydany w ostatnim dniu minionego roku na płycie kompaktowej, ma swoje dalsze życie. Po pierwsze, został wydany właśnie w wersji winylowej i to stylowe zdjęcie na okładce wygląda jeszcze bardziej imponująco. No a po drugie ukazał się drugi maxi singiel z tej płyty, zawierający 7 nagrań. To jest prawie 30 minut interesującej muzyki. Jedno z tych 7 nagrań to remix utworu Lord. And you know my name. Thank you. Najnowszy album zespołu Hedone jest już dostępny w wersji kompaktowej i winylowej, a do tego jeszcze dwa obszerne maxi single. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Dym na wodzie i tak oto nastrojeni muzycznie możemy sięgnąć po nowe nagranie Joanny Forbrot. To bardzo osobiste i bardzo nastrojowe nagranie. Tytuł jest w języku niemieckim Groß Zeucht See, co znaczy wielkie, czyste jezioro. Thank you. To tajemnicze nagranie, osobiste. Ten tytuł w języku niemieckim ma oczywiście swoje wyjaśnienie, ale na razie duży znak zapytania. Mam wrażenie, że podglądamy proces twórczy nowego albumu Joanny Forbrot. W tych pandemicznych czasach, proszę Państwa, większość artystów narzeka na to, że nie może koncertować. Tymczasem Marisa Nadler, amerykańska wokalistka, która śpiewa głównie własne piosenki, przez wiele lat bardzo intensywnie podróżowała koncertując i mówi, że ten koncertowy lockdown jest dla niej okazją, aby nieco zwolnić i pomyśleć, co ma dalej czynić ze swoim życiem. No i na przykład w domowym studiu nagrać sobie kilka coverów. Marisa Nadler, która zwykle sama pisze swoje piosenki, tym razem nagrała covery na płycie Instead of Dreaming. Jest ich 10 w opracowaniu i wykonaniu wokalistki przy współpracy multiinstrumentalisty Milky Bargesa. Zgodnie z aktualną modą cały ten materiał wydano także na kasecie magnetofonowej. Jak się okazuje, brak tej koncertowej gorączki może mieć swoje pozytywne przejawy. Marisa Nadler zwolniła, rozważa, co dalej czynić ze swoim życiem. Mam nadzieję, że będzie to nadal życie wokalistki, kompozytorki piosenek, no i nagrywa takie urocze covery. Jak powiedziałem, materiał tego albumu Instead of Dreaming został wydany na kompakcie, na longplayu i na kasecie magnetofonowej także. To takie ostatnio chwile sławy tego nośnika. My cenimy oczywiście i winyle, i kasety, ale prezentuję Państwu nagrania z płyt kompaktowych, no bo cenię także brak szumów w odtwarzanych nagraniach z urządzeń mechanicznych. Najlepiej oczywiście, jeśli nagrania wydobywane są z prawdziwych instrumentów, no ale to się ostatnio nie za często publicznie zdarza. Już blisko zakończenia audycji Dym na wodzie, jeszcze jeden album z coverami, nosi tytuł If You Could Read My Mind, a wykonawczynią będzie Nikki Parrott, australijska wokalistka i kontrabasistka. Ona często śpiewa, grając jednocześnie na kontrabasie, rzadka to umiejętność. Nikki Parrott występowała w Polsce, ma na koncie album z Davidem Krakauerem, Life in Krakow. No proszę. No a ta nowa płyta, jak powiedziałem, zawiera covery. Usłyszymy znaną piosenkę. Proszę sobie wyobrazić, że jest piosenka szkockiego pieśniarza z lat 50., choć najczęściej traktowana jest jako amerykański standard, bo w latach 70. była wielkim przebojem Roberty Flack. Teraz w wykonaniu Nikki Parrott. First time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes, and the moon were the gifts you gave to the dark and the endless sky. The first time ever I kissed your lips, I felt the earth move in my head, like the trembling heart of a cat. Was there at my thank you. the first time ever I lay with you. And felt your heart so close to mine, and I knew that our joy would fill the earth. And last till the end. The first time ever I saw First Time Ever I Saw Your Face zaśpiewała Nikki Parrott, australijska wokalistka i kontrabasistka. Czarująca, przyznają Państwo. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Ola Kaczkowska, opieka redakcyjna, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Some people can't.